NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Minister Faber van Asiel en Migratie is in Ter Apel. Ze praat daar met de burgemeester en ondernemers en gaat ook langs bij het aanmeldcentrum. Dat staat al lang onder druk. Er mogen maximaal 2000 mensen overnachten, maar het zijn er geregeld meer. Oud-PvdA-minister Guusje ter Horst stopt met haar werk als bestuurlijk aanjager Doe Onbeperkt Mee. Ze wil niet samenwerken met de PVV. Als aanjager zette ter Horst zich sinds anderhalf jaar in om de samenleving toegankelijker te maken voor mensen met een beperking. De premier van Ierland wil een Ierse stewardess uit Dubai terughalen naar Ierland. De vrouw wordt daar vervolgd omdat ze zichzelf van het leven wilde beroven en alcohol had gedronken. De vrouw van 28 werd mishandeld door haar man, waarop ze een poging tot zelfdoding deed. Ze kan Dubai nu niet uit vanwege de aanklachten. En in Roemenië is een bruine beer doodgeschoten die even daarvoor een vrouw van 19 had gedood. Hulpverleners waren snel ter plaatse, maar de beer dreigde ook hen aan te vallen en daarom schoten ze het dier dood. ANWB verkeersinformatie met files aan de Duitse grens vanwege grenscontroles. Op de A12 van Arnhem naar Oberhausen doe je er een half uur langer over. Tussen Westervoort en de Duitse grens staat 13 kilometer file. Bij Venlo op de A67 verder Duitsland in. Tussen de grensovergang en Wankum in Duitsland drie kwartier vertraging. De A76 van Geleen naar Keulen tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 5 kilometer en 20 minuten extra. En dan op de A77 bij Boksmeer richting Duisburg. Tussen Boksmeer en de Duitse grens een kwartier vertraging. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland. Eva Koreman. Welkom bij onze zomerserie van Hollywood tot Bollywood. Waarin we de komende weken de wereld bekijken via de camera van filmmakers. Vandaag richten we onze lens op Zuid-Korea. En niet alleen vanwege de oplopende spanningen met buurland Noord-Korea of de stakingen die deze week de Koreaanse multinational Samsung platleggen, maar voor een prijswinnende Netflix-horrorserie. Want volgens onze gast, Remco Breuker, moeten we die allemaal kijken om de huidige politieke realiteit van Zuid-Korea te begrijpen. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Sound production, take one. We have a code red. Van Hollywood tot Bollywood. She's returned. Good kisai. Record shit karra. 1 million units hai kya tere paas? De filmzomer van Bureau Buitenland. I love it! Welkom Remco Breuker. Dankjewel. Jij bent historicus, verbonden aan de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in Korea en Noordoost-Azië. Daarover ben je ook regelmatig te gast bij ons om geopolitieke ontwikkelingen te duiden. Maar jouw fascinatie gaat veel verder, want vandaag gids je ons door Zuid-Korea en wel met de Netflix-serie Kingdom over een zombieplaag. Die jammod aan een sissini mjok koga is er kok katnia. Die aan een sissini mjok koga ik kan, mjok koga ik kan. Een vrij grimmige Bureau Buitenland vandaag. Dit was de trailer van Kingdom waar jij vandaag bij wil stilstaan. Waar gaat die serie over, Remco? Ja, het is een historische serie die zich in de 17e eeuw afspeelt. Net nadat, een jaar of wat nadat Korea werd binnengevallen door Japan. En dat is echt gebeurd. Dramatische gevolgen. En dan breekt er een zombieplaag uit. En dat lijkt helemaal niet historisch. Maar ik raad mijn studenten dit echt aan te kijken. Omdat de manier waarop de politiek aan het hof wordt weergegeven echt heel erg goed is. Zombies of geen zombies. Want hoe zit dat dan? Nou, wat je heel goed ziet, is dat die zombieplaag die staat voor alles, allerlei verschrikkelijke dingen die je kunnen overkomen als mens. En vooral als mensen die geen macht hebben in de samenleving. Die afhankelijk zijn van degene boven hen. En dan zie je in deze serie al heel snel dat er aan het hof allerlei spelletjes worden gespeeld. Machtspolitiek wordt bedreven. Je hebt goede rikken, je hebt slechte rikken. Maar wat je vooral ook ziet, is dat degene met de macht toch veel makkelijker de dans ontspringen. Niet zo makkelijk zombies worden. En dus een makkelijker en beter leven hebben ten koste van de gewone man en vrouw. En dat terwijl de zombieplaag eigenlijk aan het hof is ontstaan. En dat is ook een hele krachtige metafoor voor veel Koreanen, voor Zuid-Koreanen, voor wat er vandaag de dag aan de hand is in Zuid-Korea. Dat zijn hele duidelijke parallellen. En welke parallellen zien we dan tussen het hof en de macht nu? Ja, dat, wat je heel duidelijk ziet daar is dat in de 17e eeuw was Korea nog wel eens één land natuurlijk. Joseon noemde het zichzelf. En het was een koninkrijk. Met er was eigenlijk weinig weerstand tegen de notie dat de koning de rechtmatige heerser van het land was. Net zoals nu eigenlijk een president hebt die de rechtmatige heerser van het land is. Maar het zijn altijd mensen die eigenlijk achter zo'n man aan de touwtjes trekken. En dat laat deze serie goed zien. In de serie is het zijn schoonfamilie. Elke, mocht je ooit koning of koningin worden, kijk dan uit voor je schoonfamilie, is echt het devies. Want die willen de macht afpakken. Hebben de Koreanen het daar vaak over de schoonfamilie? Nou ja, ja. Waarom is dat? Nee. Niet iedereen heeft even makkelijke relatie met de schoonfamilie. En vroeger was het zeker zo dat er nogal wat schoonfamilies eigenlijk geregeerd hebben voor de rechtmatige koning. Dat gebeurde ook echt. Dus dit is iets wat je in schoolboekjes of school hebt geleerd, dat dit kan gebeuren. En dat laat zich goed vergelijken, denk ik, met hoeveel Koreanen vandaag de dag Korea zien. Met een president die alle macht in handen heeft, op papier althans, en ook wel echt machtig is. Maar achter de schermen zitten er andere mensen met politieke belangen, met economische belangen. Bijvoorbeeld eigenlijk de nieuwe aristocratie van Zuid-Korea. De eigenaren, de families die de grote bedrijven bezitten. Zoals Samsung, LG, Hyundai, Hyundai en zo. Er zijn nu ook stakingen, daar wil ik het zo meteen uitgebreid met je over hebben. Ik wil even naar jouzelf, Remco, want Zuid-Korea is voor jou veel meer dan deze serie. Je hebt er gewoond en gestudeerd. Wanneer was dat en hoe kwam je daar terecht? Ergens ben ik gestruikeld in mijn opleiding, denk ik. Ik deed Japans en voordat ik het wist deed ik er ook Koreaans bij. Het lijkt, de talen zijn verwant en de opleidingen zijn ook verwant aan elkaar. En dat beviel me heel erg goed. En toen ik in 1993 voor het eerst naar Zuid-Korea ging, was ik verkocht. En dat is, op zich is dat wel bijzonder hoor, want de luisteraar kan het niet zien, maar ik ben 2 meter. Ik zie er niet uit als de gemiddelde Koreaan. Dus ik val nog steeds, maar toen helemaal ontzettend op. Het is heel duidelijk dat ik een buitenstaander ben. En toch heb ik me altijd heel prettig gevoeld. Het is echt een heel leuk land op heel veel vlakken. Het zijn hele leuke mensen. In hoeverre voel je je verwant met Zuid-Korea? Ja, ondertussen wel heel erg. Ik zou er ook zo weer kunnen gaan wonen zonder veel problemen. Koreanen moeten, ook niet Koreanen, moeten altijd besmuikt lachen als ik zoiets zeg. Haha, maar je ziet er zo anders uit. Dat is wel waar. Maar ik heb ondertussen zo lang gezeten. Er zijn zoveel Zuid-Koreaanse vrienden die een belangrijke rol in je leven zijn gaan spelen. Dat daar denk je eigenlijk niet meer over na. En dat kan ook in iets. Dat is, vond ik altijd wel prettig. Je kon wel echt deel uitmaken van de samenleving. Zelfs met mijn uiterlijk. Waar zit het hem dan in? In heel veel dingen. Wat mij in eerste instantie opviel, is dat Koreanen heel goed zijn in makkelijk vriendschappen sluiten die een leven lang meegaan. De beste vrienden die ik heb zijn vrienden die ik uit begin jaren 90 ken. En dat zegt wel wat. Dat stond dus al een hele tijd terug. Voor de rest is het een land waar alles kan. Het is een land dat in 1953 het armste land ter wereld was. Echt na de Koreaanse oorlog. Alles was plat gebombardeerd. Heel veel doden, heel veel ellende. En nu is het een top 10 economie. Waar de meeste mensen echt een heel comfortabel en een prettig bestaan leiden. Je moet knalhard werken, maar dat trekt me eigenlijk ook wel aan. Er gebeurt altijd wat. Het is nooit saai. Mensen gaan niet om 5 uur naar huis. Dat is ook duidelijk als we naar het nieuws kijken. Zuid-Korea is veel in het nieuws deze dagen. En niet om de minste reden. Er is een grote staking gaande bij een van de bekendste bedrijven van het land. Ja. Duizenden medewerkers van Samsung Electronics hebben maandag hun werk neergelegd. Wat eisen de stakende medewerkers precies? Eigenlijk waar het op neerkomt is dat ze willen delen in de winst. De Zuid-Koreaanse arbeiders hebben altijd hele sterke vakbonden gehad. Dat was ook wel nodig, want er was aardig wat uitbuiting en onderdrukking. En op zich is hun basisinkomen helemaal niet slecht. Maar wat je nu ziet is dat Zuid-Korea zodanig gegroeid is economisch dat alle winst eigenlijk terecht is gekomen bij de eigenaren. Dus ik geloof als het om Samsung gaat, in het tweede kwartaal van dit jaar hebben ze 15 keer meer winst gemaakt dan verleden jaar. Daarvan komt niks terecht bij de arbeider op de werkvloer. Die eigenlijk het grootste deel van het werk doen. Daar moet een einde aan komen, vindt men. Ook meer zeggenschap, meer inspraak. Maar vooral ook, als er wordt verdiend, willen wij meedelen. Want toen het slecht ging, werkten wij harder voor minder geld. Dus daar moet iets tegenover staan. Op zich logisch. Maar hoe bijzonder is deze staking voor Zuid-Korea? Komt dat vaker voor? Ja, Zuid-Koreaanse vakbonden zijn berucht. Dat die zijn. Die praten niet in eerste instantie. Die gaan staken, gooien de boel plat. En dat kunnen ze ook gerust een jaar volhouden. Vakbondsleiders gaan ook de gevangenis in Zuid-Korea. Nog steeds, terwijl het een democratie is. Dus het heeft hele radicale vakbonden. Maar dit is wel bijzonder omdat het Samsung betreft. En Samsung al die tijd niet heeft toegestaan dat er eigenlijk een vakbond zou kunnen ontstaan. Dat moet volgens de wet wel, maar Samsung is zo groot dat het bijna zijn eigen wet af en toe schrijft, zou je denken. Maar een paar jaar terug, toen de huidige bestuursvoorzitter van Samsung, Lee Jae-yong, de gevangenis in moest wegens onder andere corruptie, heeft hij als boetedoening gezegd: en nu zal ik ook niet meer tegen het oprichten van vakbonden zijn. Ja, dat is dus gebeurd. En dit is het gevolg daar ook van, dat mensen voor zichzelf opkomen. Maar het is, als ik het goed hoor, wel dapper dat mensen dat doen, want de macht van Samsung is dus enorm. De macht van Samsung is enorm. Dat is werkelijk nergens mee te vergelijken als je in Nederland woont. Samsung genereert in zijn eentje tussen de 17% en 21% van het bruto nationaal inkomen. Dat is waanzinnig. Dus nee, je wil Samsung niet als vijand tot vijand maken. Dus daarom kan je dit ook niet in je eentje doen. Je moet dit echt als vakbond doen. Met duizenden, het liefst tienduizenden mensen tezamen. En dan nog is het een hachelijke zaak. De mensen die dit leiden, die hebben echt wel. Die zijn moedig. Ja. In hoeverre doen de grote bedrijven denken aan de serie Kingdom die we net bespraken? Ja, die doen in die zin wel aan denken dat de mensen op de achtergrond die echt de macht hebben in 17e-eeuwse Korea. Dat zijn de mensen, dat is de schoonfamilie van de politici, van de koning, van de ambtenaren. Dat is ook echt in Zuid-Korea zo. Dat zijn de mensen die echt de macht hebben, vaak redelijk op de achtergrond blijven. En wiens zonen en dochters trouwen met de zonen en dochters van, je hebt dan geen koning meer, maar van de politici, de families die eigenlijk de presidenten leven en de ministers en alle hoge ambtenaren. Dus dat, daar zit wel zeker een gelijkenis in. En die is ook echt wel uitgebuit door de makers van Kingdom. U luistert naar de speciale zomerserie van Bureau Buitenland. Met een klein schreeuwtje, een klein onderdeel van de serie. Elke dag bespreken we een land aan de hand van een film of serie. En vandaag is dat Zuid-Korea met als gast Remco Breuker. Ja, we hadden het net over de macht van de grote bedrijven. Is de onvrede daarover breder gedeeld in de samenleving? Wat merk je daar allemaal van? Ja, die is breed gedeeld. Het is niet alleen onvrede, het is ook heel veel trots. Zuid-Koreaanse economie is gebouwd onder andere door deze grote bedrijven. En zullen de arbeiders die staken zeggen, dus door ons, want wij zijn degene die het echte werk doen. Maar de grote bedrijven hebben echt een hele belangrijke invloed gehad op het Zuid-Korea maken tot wat het vandaag de dag is. Het punt is daarbij dat het daar weer zoveel macht dat deze grote bedrijven, die allemaal nog in handen zijn van de families die het hebben opgericht, ook al zijn ze beursgenoteerd, dat die macht nooit gedeeld is. Het geld is ook niet goed gedeeld. Dus er is een groot verschil tussen waar je in de samenleving staat, waar je wordt geboren. En dat wordt alleen maar erger op het moment. Dat leek een hele tijd goed te gaan, dat gaat nu weer de verkeerde kant uit. Dus wat je ziet, dat als jij tot eigenlijk de hogere middenklasse en de bovenklasse behoort en bij zo'n groot bedrijf werkt, ja, dan hoef je nergens zorgen over te maken. Je moet hard werken, maar alles komt terecht, ook voor je kinderen. En dat is ongeveer maximaal 19% van de bevolking. Alle anderen werken niet bij grote bedrijven. Wat betekent dat ze ook heel hard werken, maar minder verdienen, minder prestigieus werk doen, minder baanzekerheid hebben. En dat je eigenlijk een speelbal bent, als je een kleiner bedrijf hebt, van grotere bedrijven als die besluiten om jou op te kopen of in jouw branche actief te worden. Dus dat is voor veel mensen zijn daar heel gefrustreerd over. Dat er te veel macht en geld geconcentreerd is bij maar een klein aantal mensen. Heeft dat ook invloed op de woningmarkt daar? Ja, zeker. Dat heeft zeker invloed op de woningmarkt. Wat je ziet is dat degenen die het eigenlijk vanaf de jaren 80 goed hebben gedaan, dat hun vrouwen zijn gaan voornamelijk doen. Het is toch een traditionele maatschappij voor een groot deel nog als het gaat om genderrollen. Die zijn gaan investeren met het extra geld en hebben huizen gekocht. Nou, die families zijn nu goed af. Die hebben verschillende huizen en soms heel veel huizen. Die vaak ook door deze grote bedrijven worden gebouwd en worden uitgebaat. En dat betekent dat de huizenprijzen omhoog gaan en dat de gemiddelde starter niet meer in Zuid-Korea in de hoofdstad kan wonen. Misschien huren als je geluk hebt, maar zelfs dat is al moeilijk. Dus als we denken dat het hier moeilijk is in Amsterdam, wat het absoluut is, maar ga eens kijken in Zuid-Korea, want dat is echt ons voorland. Dat is een stuk moeilijker. Die onvrede, die begrijpelijke onvrede, die leidt ook tot actie. More than a million people have signed an online petition calling for South Korean President Yoon Suk-yeol to be impeached. The petition has been up for 10 days and says President Yoon is unfit for the job. The National Assembly's petition website has been inaccessible for much of the time because of the large numbers of people trying to access it. Ja, we horen het nieuws over een online petitie om de president in Zuid-Korea af te zetten. Ja. Ja, Remco, die website die is al vaker gecrashed en toch is de petitie inmiddels al meer dan 1 miljoen keer ondertekend. Wie is Yoon precies? Wat is hij voor een figuur? Ja, Yoon is was een openbaar aanklager. Een saillant detail is dat hij was de openbaar aanklager die twee presidenten terug, de president toen, Park Geun-hye, heeft aangeklaagd toen zij was afgezet door onder andere zo'n petitie en een procedure. En hij heeft daar 33 jaar een gevangenisstraf van 33 jaar eigenlijk laten krijgen. Heeft ze niet uitgezeten hoor, na een paar jaar weer vrijgekomen. Hij is een soort held mee geworden en is op basis daarvan de politiek ingegaan, terwijl hij eigenlijk geen politicus is. En dat blijkt nu ook wel. In binnenlands is het echt wel een potje. Hij valt van het ene rolt van het ene schandaal aan het andere. En als hij het goed doet, dan verpest zijn vrouw het voor hem. Met allerlei schandalen over omkoping en het aannemen van te veel cadeautjes, wat helemaal niet mag als vrouw van de president. Een schoonmoeder die veroordeeld is voor het speculeren in ontroerend goed op illegale wijze. Buitenlands doet hij het goed, denk ik. Dan denk ik, daar heeft hij toch echt of goede adviseurs of neemt hij juist beslissingen. Ja, waarom? Omdat hij een heldere kijk heeft, denk ik, op de problematiek in de wereld. En waar Zuid-Korea staat. En voor hem is dat Zuid-Korea moet een deel blijven uitmaken van de Rules-Based International Order. Dus eigenlijk de VN. Een alliantie zoeken met Amerika, voor zover het nog kan. Onder Trump zal het anders worden. Met Europa, met Japan. En zich te weerstellen tegen onvrije landen, zoals Rusland, zoals Noord-Korea. Nou, ik denk dat Zuid-Korea inderdaad daar thuis hoort. En dat doet hij goed. Binnenlands echter heeft hij bijna geen steun. En wat hij aan beleid probeert in te zetten, dat lukt ook niet goed. En hij is maar verkozen met minder dan 1% meer stemmen dan zijn tegenstander toen. Dus hij had al nooit een heel breed platform. Maakt dat zijn positie wankel? Ja. Kan het een staartje krijgen? Absoluut. Ik weet niet welke kant het uit zou gaan. Wat ik wel weet is dat anders dan bijvoorbeeld in Nederland, als je als politicus en zelfs als president de wet overtreedt, dan betaal je daar een prijs voor. Dan word je aangeklaagd en dan word je veroordeeld. En dat weet Yoon ook. Er is tot nu toe nog maar één president geweest die niet de gevangenis in is gegaan na zijn of haar ambtstermijn. En dat is de vorige president die nog steeds niet aangeklaagd is. Al wordt er waarschijnlijk wel naar ze gezocht om te kunnen aanklagen, omdat hij bij het andere politieke kamp hoort. Als Yoon eenmaal afgetreden is, en misschien zelfs daarvoor, en hij blijkt de wet te hebben overtreden, ja, dan komt er een rechtszaak en dan wordt hij veroordeeld als hij echt de wet heeft overtreden. Dat is in Zuid-Korea is dat zo klaar als een klontje. De laatste tijd zijn de spanningen opgelopen met buurland Noord-Korea. Je zei het al even. Ja. Hoe zorgelijk is die situatie? Kan het tot een grootschalige oorlog komen? Ja, dat kan. Ik hoop het niet. Op dit moment zijn er ook geen aanwijzingen dat dat nu staat te gebeuren. En ik vind mezelf altijd een beetje zo'n langspelplaat die in een groef blijft steken. Als ik telkens zeg dat het ernstig is als het gaat om Noord-Korea. Maar het is wel echt heel ernstig. De mensenrechten situatie daar is heel ernstig. Daar kijken we soms te makkelijk aan voorbij. Er zijn daar vernietigingskampen bijvoorbeeld. Die kennen we hier alleen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar ook internationaal, als je kijkt nu naar de alliantie tussen Noord-Korea en Rusland. Noord-Korea dat wapens en munitie fabriceert voor Rusland om in Oekraïne te gebruiken. Dat arbeiders nu stuurt naar Rusland om daar de leeggevallen plekken in de fabrieken in te vullen. Slavenarbeid. Dat ook nog eens een keer slavenarbeid is. Nee, zeker. Ja, zeker. En die geruchten gaan al de hele tijd dat wellicht mensen naar het front gaat sturen, soldaten. In ieder geval arbeiders. Ik heb begrepen dat er al arbeiders in de Donbass zijn. Noord-Koreaanse arbeiders die daar de boel weer proberen op te bouwen, wat Rusland natuurlijk zelf heeft vernietigd. Nee, dat is ontzettend zorgwekkend. Omdat je eigenlijk een blok krijgt van onvrije staten die elkaar helpen en steunen en vertrouwen. Terwijl de rest van de wereld een beetje ontredderd toekijkt en denkt van, oh jee, wat moeten we nu doen? En het is natuurlijk ook onzeker met de verkiezing van Trump, die al dan niet staat te gebeuren in Amerika. Met een snel veranderd politiek landschap in Europa. En als je dan ziet wat in Noord-Korea gebeurt en Rusland. En dat het al zo duidelijk is dat dat stond te gebeuren. Daar is echt voor gewaarschuwd. Al lang. Ook door jou? Ook door mij. Dan maak ik me grote zorgen. Want we zijn blijkbaar niet in staat om er iets aan te doen. En op een gegeven moment is het te laat om iets aan te doen. Er vliegen Noord-Koreaanse raketten in Oekraïne. Dat is Europa. Denk daar maar eens over na wat dat betekent. Dat is denk ik heel zorgelijk. Ja, want hoe verhoudt Nederland zich tot deze spanningen? Politiek gezien niet, volgens mij. We hebben natuurlijk ook wel een kabinet nu dat het navelstaren tot kunst heeft verheven. En ik heb bijna niks kunnen lezen over in de partijprogramma's over hoe we internationaal in de wereld moeten staan. Buitenlandse zaken wordt voor de helft, of nou is overdreven, voor een vijfde wegbezuinigd. Het is een moment dat Nederland echt heel goed moet uitkijken in de wereld waar het staat, met welke landen het wil omgaan. En dat lijkt niet te gebeuren. Dus politiek lijkt Nederland zich niet te verhouden tot wat er op dat moment wat er gebeurt in Noord-Korea. Ik weet ook niet of buitenlandse zaken daar met een opdracht van de politiek bijvoorbeeld aan Noord-Korea heeft laten weten dat het zich zorgen maakt over de Noord-Koreaanse acties. Niet dat het zin heeft, maar het is denk ik wel goed om je eigen prioriteit op een rijtje te hebben en dat soort dingen uit te spreken als land. Volgens mij gebeurt dat niet. Dus dat verhoogt mijn zorgen wel. Ja, want in een recent interview met Parool zei daarover dat de spanningen sinds 1953 niet zo groot zijn geweest. Ja, en dat is niet eens mijn inschatting. Dat is de inschatting van collega's, die ik wel deel. De spanningen zijn heel hoog. Je ziet dat Noord-Korea ook aan de grens provocaties onderneemt, die het alleen maar eigenlijk onderneemt als het vrij zeker van zijn eigen zaak is dat daarmee wegkomt. Je ziet wat Noord-Korea nu doet. Waarschijnlijk, er lijkt toch wel op echt honderdduizenden arbeiders die naar Rusland zullen worden gestuurd. Nou, dat betekent enorme toename, neem ik aan, in productiecapaciteit voor Noord-Korea, voor Rusland. Een toename van de productie van wapens en munitie in Noord-Korea voor Rusland. Russische technologie naar Noord-Korea om het goede soort wapens, goede soort munitie te kunnen aanleveren. Maar diezelfde technologie die komt natuurlijk ook in de intercontinentale ballistische raketten van Noord-Korea. Die, zoals Noord-Korea zelf zegt, en ik weet niet of dat klopt, dat moet een raketexpert zeggen, maar nu meerdere kernkoppen kunnen afwerpen. Dus één raket, 5 kernkoppen. Tel uit je winst. Een raket die ook Europa en Amerika nu kan bereiken. Niet dat dat makkelijk zal gebeuren. Het feit dat die kennis er is en dat die technologie er is, en het feit dat Noord-Korea alles verkoopt wat los en vast zit, omdat het zoveel buitenlands geld nodig heeft om zelf te overleven. Ja, dan denk ik dat dan moet je echt wel zorgen maken. Ik vind het eerlijk gezegd ook wel een spannende gedachte dat twee landen die met elkaar bakkeleien over ballonnen die ze heen en weer sturen, dergelijke wapens in huis hebben. Ja, ja, en Zuid-Korea is natuurlijk ook niet voor de poes. Hè? Het vijfde sterkste leger ter wereld. Dat willen we wel eens vergeten. Maar Zuid-Korea is militair sterker dan of Frankrijk of Groot-Brittannië. En dus als het daar tot een conflict komt, dan is het ook meteen echt goed mis. Ook omdat het bijna niet anders kan dat het geen regionaal conflict zal blijven, maar dat de halve wereld erbij betrokken raakt. Want ja, veel van onze welvaart wordt geproduceerd in Noordoost-Azië. Als dat wegvalt, dan betalen wij die prijs ook. En we kunnen ons afzijdig houden en trouw houden zoveel we willen. Maar als alles gewoon te duur wordt om te kunnen veroorloven, ja, dan ben je er toch bij betrokken of je het wilt of niet. Dus het is ons eigen directe economische belang om te zorgen dat dingen niet uit de hand lopen. En ik zie op beleidsmatig niveau eigenlijk te weinig hierover. Want sterker nog, ik zie het niet op dit moment. En dat is zorgwekkend, want Noord-Korea is geen verf van mijn bedshow. Dat hebben ze in Syrië laten zien. Noord-Korea heeft miljarden dollars aan wapens en munitie verkocht aan Assad, die de strijd, de burgeroorlog in Syrië niet zou hebben gewonnen waarschijnlijk zonder deze steun. Waar waren we dan geweest? Geen vluchtelingencrisis, geen Turkije-deal. Hoe had Nederland eruit gezien? Hoe had Europa eruit gezien? En dat is allemaal, want we nemen Noord-Korea niet serieus genoeg als het gaat om echte, daadwerkelijke invloed in de wereld. Maar goed, dat is wat ik net zei. Ik ben een beetje een langspeelplaat die in dezelfde groef blijft hangen. Nou, voor mij niet hoor. Het is wel, denk ik, het moet wel gezegd worden. Het is wel waar. Ik ben heel blij dat je het zegt. We kunnen de spanningen, hoe het verder loopt, kunnen we niet voorspellen. We moeten het in de gaten houden. Kan de serie Kingdom ons daarbij helpen? Ja, als het alleen maar om even wat broodnodige ontspanningen ook die te geven. Maar Kingdom laat wel heel goed zien hoe, net zoals Game of Thrones dat eigenlijk ook doet, hoe politiek werkt, hoe macht werkt. En dat laat het in dit geval zien in een hele Koreaanse setting. En je moet een beetje door de zombies heen kijken, hoor. Het gaat natuurlijk niet over echte zombies, maar het gaat wel over maatschappelijke tegenstellingen. Het gaat over een bevolking die zich het slachtoffer voelt worden van machtsspelletjes, over wiens lijken en over de lijken van de eigen familie